Enrico, dieu de la guitare. Mama, zala se wangai, zamba salayo, kito kompona bato. Le noyo zu wangai, kozanga simate, mbelu mama, bolingo ya motema. Na kati ya tolo nangai na lisa miso poyo la kisala tozwi lipanda koli na mama zana se wangai zamba sala yo kitoko mpona bato lelo yo zu wangai Kozonga simate, mbelu mama, bolingo ya motema. Kota na kati ya tolo nangai, nalisa miso, koyo lakisa, tozini panda. Et ce qui n'a pas eu, car n'a pas eu, c'est bon. Paulina, maman, ça la c'est wangaï. Zamba salayo, qui te compone à bateau. Yo zuangai kozonga simate Mbelu mama bolingo ya motema Kota na kati ya tolo nangai Nalisa miso Poyo lakisa Tozini panda Ata koyo boingai Zalika ka souveni ya bolingo Kasi na motema nangai Na pusi kolinga yo Molina Ata koyo boingai Zalika ka souveni